سورة الكهف درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم بيامي پور تکلو دي لرا لنعلم دي دا پارا چه زهر کو دي دا پارا چه خکارا کو أي الحزبين چه کم یو دا دو دلونا أحصى خشمارون کی دا لما دا آغی لبثو چه دي درنگ تیر کلو امدن دا مدینا. سورة الكهف او پا دے کی سلور واقعات پنپی دے علم غیب دا آغا چانا چه دا اللہ تعالی چونشوی مخلوقات تے. نو پا چونشوی مخلوقات کی یو واقع دا صحاب کهف چو گورا دا اللہ تعالی اولیاء دی دا اللہ دوستان دی خود خپل حالتنا خبر نشو. او دوی مواقع او گورا نبی علیہ السلام تا چې د الله د چونشو مخلوقات نه هغه چونشوې پیغمبر دی هغه ته الله تبارک و تعالی فرمایي چې یو څیز ته مو آیا چې زه به دا سبا کوم 23 نمبر آیات کې، بلکې وایا چې د الله تعالی رضا شي. نو دا دویمه واقعه فنفی د علم عیب د نبی علیہ السلام نه. دریمه واقعه وګوره موسی علیہ السلام تا د حضر علیہ السلام سره روان دی. هغه درې کارونه حضر علیہ السلام کوي خو موسی علیہ السلام ته د هغې پته نه لګي. د هغې ذکر یې وکړو او نفی د علم عیب د موسی علیہ السلام نه 71 نه 75 نمبر آیات فورې. او څلورمه واقعه ذوالقرنین چې وګوره په دنیا ګرځېدلې خو په ظاهري قول معنی د قوم پوه نه شو. نو دا څلور واقعات په نفی د علم عیب چې د الله چون شوي مخلوقات په غیبو باندې نه پوهیږي. نو بل هغه کم څوک دی چې هغه دعوه کوي د علم غیب. او په دې صورت کې درې واقعات د سپکاوي د دنیا. اوله واقعه د سپکاوي د دنیا چې دا دنیا بستانه واغستې شي لکه چې د باغ والنا باغ واغستې شو 32 نمبر آیات کې. دویمه واقعه د دنیا د سپکاوي چې د دې دنیا وخت ډیر لګ دی، وخت ها قلیل، وخت یې ډیر لګ دی. او ار یو زمنګ نه په دې اقرار کوي کده چې ار څومره ژوند په دنیا کې تیریږي او تپوس ته کوي وای ما یو ورځ او 300 ورځې تیر کړه، نو وخت یې ډیر لګ دی دا 45 نمبر آیات کې. او دریمه واقعا د دنیا د سپکاوي چې دا دنیا به پتا باندې وبال شي. او چې کله دا دنیا په موږ ټولو باندې وبال شي نو موږ به الله تبارک و تعالی سره حساب کتاب ته مخامخ شو. دا هغې واقعا 49 نمبر آیات کې چې دا دنیا دا میشګري نه لري بلکې دا په هر چا باندې وبال راوستونکې ده. نو دغه څلورو واقعاتو نه اوسه چې په نفی د علم غیب اوله واقعا د اصحاب کهف نه نفی د علم غیب کوي. نو فرمایي په دې آیاتونو کې ثم بعثناهم بیا مې پورته کړ دی لرا د څه شي نه چې الله تبارک و تعالی دغه اصحاب کهف چې د دې متعلق د نبی علیه السلام نه تپوس شوی و چې اصحاب کهف څوک دي، نو الله تبارک و تعالی نبی علیه السلام ته وفرمایل چې د الله دومره لوی لوی قدرتونه چې هغه په سترګو باندې په مشاهداتو باندې هر چا ته معلوم دي او ښکارېږي، او د الله پټ قدرتونه چې د خلکو نه پټ دي. آیا دی د اصحاب کهف واقعا دا یو عجیبه د الله د قدرتونو نه ګڼي لکه فرمایلي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. دی تا اصحاب کهف غار والا او دی تا هغه تختو والا دا د الله د دلایلو د الله د قدرتونو نه یو عجیبه شیخ کاری. دا خو د الله د قدرتونو په مخ کې څه دومره حیثیت نه لري چې پیغمبر استانه دی تپوس کی چې استاده پیغمبرای د سچای د معلومولو د فاره غنی الله تبارک وتعالى د دین عجز دی چې تاسو به سابقه واقعا بیان نکړي نو د دې وجنا د اصحاب کاف هغه خلکو چې دی د الله تبارک وتعالى په دین باندې غیرت کړو د الله د توحید د مسلې د فاره بیان کړو او بیا د دغه بیان د وجنا روستو را روان دی چې د بادشاہ په مخ کې دی د الله د وحدانیت او د قوم نه متعلق چې قوم په شرکیاتو کې او دارنګې په کفریاتو کې د ننو د هغې خلکو خرابی بیانولا او د الله د وحدانیت پرچار یې کو او خودنه کولا او بیان یې کو او ایمان راوړی په دې باندې نو هغه بیا دی پرې خودل نه په خپل ملک کې نو هغې د هلته نه روان شو او د الله تبارک وتعالى د دین د حفاظت د خپل ځان د حفاظت چې زمونږ دین چې مونږ کوم دین اختیار کړی دی چې د دې حفاظت وکړو لاړل الله تبارک وتعالى په داسې خوب وده کړو چې پیړۍ تیرې شوې بچای تیرې شوې بیا الله تبارک وتعالى د هغې خوب نه راپاسول نو فرمایي ثم بعثناهم بیا مې پورته کړو دی لرام الله پاک وی راوچت میکړو ودکړی اوس د پاسه درې سوه کاله او چې راوچت شو نو تفوس کوي او دارنګ الله تبارک وتعالى فرمایي چې پته ولګي چې کم یو د دوو ډلو نه خشمارن دن کې دنه فرمایي لنعلم د دې لپاره چې ظاهر کو د دې لپاره چې ښکار کو ايو الحزبين کم یو د دوو ډلو نه احصا خشمارن شمارون کې ده دا دوه ډلې څوک وي اکثر مفسرین وایي چې یو ډله اصحاب کاف او بله ډله هغه نږدې د ښار هغه خلک چې دی لړ او د هلته نه طعام راړو نو خلک په دې باندې پوه شو نو وایي چې د دې نه دا دواړه ډلې مراد دي بعضو ویلي دي لکه څنګه چې په ادواء البیان کې فرمایي وقیل هما حزبان من اهل المدینه المذکوره کان منهم المؤمنون والکافرون ادواء البيان کې لیکل شوې دي چې وقيلهما حزبان ویل شوې دي چې دا دوه ډلې وي من اهل المدینه المذکوره د دغه خار چې د دې اصحاب کاف سره نږدې د دغه غار سره نږدې کم خارو دا دغه خار ذکر چې شوې دي په دغه خار کې بعض خلک مؤمنان او بعض خلک کافران نو د دوه ډلو نه مراد کافران او مسلمانان او دارنګي بازو لیکلی دي چې د دینه مراد هغه بچایان او د دینه مراد هغه اصحاب کاف خو چې کله نظر سړی په 19 نمبر آیات باندې مخ کې وزغلی راتلون کې آیاتونو کې نو د دې تفسیر دام ملاویږي چې مراد د دینه څوک دي اصحاب کاف چې یو بل له تپوس کو لکه څنګه 19 نمبر آیات کې فرمایي قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما نذدين دا معلوميگي جديد يوم لتفوس كو چيرا منگ سمر درنگ تیر کڑے دے نیوی ڈلیوی چ منگ سی صدر وزی تیر کڑے دا لبس منگا سی صدر وزی تیر کڑے دا او بلی ډلی وې رب ستاسو چې کوم دې په دې حالت زمونږه خبردار دي چې موږ څومره درک تیر کړی دي نو مراد دې نو دغه دوه ډلې د اصحاب کاف چې د قران د 19 نمبر آیات پرانا کې چې بازو یې موږ رز یا دروازه سي ستې را کړی دا او باز ورته وې نه الله تبارک وتعالى زمونږ په حالت فو دي چې څومره درنګ موږ تیر کړی دي نو د دې وجنه حزبان هغه دوه ډلې چې لکه دلته حزبین ذکر کیږي لنعلم دې د فاره چې ظاهر کو دې د فاره چې ښکار کو ايو الحزبین چې کم یو د دوو ډلو نه احصا خشمارون کړه لما لبسو دا غي چې دې درنګ تیر کړی دې امد اند مو دینا نحن نقص عليك منګ بیان او پتا باندې نبأهم خبر دې بالحق پر اختیار انهم فتيه دي چې دا ځوانانو آمنو ایمان راوړو بربم پر خپل ماندې وزدنا هم هدا او زیاد کمنګ دیلر توفیق. الله تبارک وتعالی وی پیغمبره او دارنګ قران چې تر قیامت پورې د چا سره مخاطبه کوي نو الله تبارک وتعالی وی منګه بیان کو تاسو ته پرختیا. پرختیا به ولی نی الله په خپل حق ته او کله چې د حق طرف نه आवाज راځي هغه دروغ نی هغه رختیاي الله په حق ده. د الله چې د چا په ذریعه باندې قران را لېګل دي الله وی هغه امانتدار پرښتہ چې هغه جبرئیل امین دی هغه ته امانتدار پرښتہ ویل دا او هغه امانتدار دی او په دنیا کې چې پچا نازل شوی دی نو دا هغه متعلق خو به دا هغه دشمنانو وي چې څلوېخ کاله یې پکې د پیغمبرۍ نه مخکې تیر کړی وو او ورته وی موږ په تا ډېری تجربې کړي دي همیشه ته صادق او امینې. نو په هغه صادق او امین پیغمبر باندې دا قرآن راغلی دی د حق ته طرف نه دی چې الله حق دی د امانتدار پرښتې په ذریعه سره نازل کړی دی چې جبرئیل امین دی په امانتدار او صادق او رښتونی انسان باندې نازل کړی دی چې نبی علیه السلام دی او قرآن په خپل د رښتونی او صادق کتاب دی صادق کلام دی. الله تبارک تعالی وی ز پتا باندې بیانوم پتا باندې خبر ددی بالحق کی فرختیا انهم فتیه دا زوانانو همیشه د پارا زوان سړی د الله تبارک تعالی د دین د پارا چې کله قربانی ورکړی دا ناغه په زوان سره یاد شوی دی. او دارنګي په حدیث کی عمرازی چې پینځه سیزونه دی چې داغه خیال وساتي مخ کې داغه نه چې داغه نه سړی محروم شي نو پاره کې یو شبابک قبل حرمک ستا ځواني مخ کې د محرومتیا نه چې ته د ځواني نه محروم شي او بیا سن شي کولې د دې وجه نه د پښتو کې هغه شاعر وای هر غټه د ځواني په وخت کې کیږي بیا بسکړي چې د تیر شي ځواني غټه خود ځواني په وخت کې کیږي او چا چې د حدیث کی عمرازی چې هغه کسان چې هغه په ځوانۍ کې د الله تبارک وتعالى عبادت وکي نو دا غي د پاره وګوره سمره په زیلتونه او سمره دا غي د پاره غرواله د نبی علی السلام د حدیثو پرانا کې ذکر شوی دی چې همیشه د پاره د ځوان سړي کار دادې چې دی بد الله تبارک وتعالى د حق دین ملګرتیا کوي او د ابراهیم علیه السلام متعلق داغه دشمنان په خپل په دې معنی اقرار کوي لکه څنګه چې سورۃ الانبیاء کې شپیتم نمبر آیات کې راځي قالوا سمعنا فتنا وای دی چې موږ اورېدل دي یو ځوان دی یذکرهم چې یادې زمنګاله حولرا په بدای باندې وای چې دې سن شي کولې نن چې تور ته وای پیر بابا سن شي کولې شیخ عبدالقادر جیلانی سن شي کولې جبریل امین سنشی کوله نبی علیہ السلام بغیر د الله د رضا نه سنشی کوله یو پیغمبر یو پرښتہ یو ولی جنات انسانان مخلوقات چې الله تبارک وتعالى نه غواړي سوال نه پیدا کی چې څوک بغیر داغه د حکم نه اردسترګو رف قدر لووي اگر که پیغمبر ولی نه کچره بچ کولی شوی نو زوی او خزا دا په دنیا کې خواګسي زونري پلار او مور دا په دنیا کې خواګسي زونري ابراهيم عليه السلام بخپل مور او پلار بچ کړیو دا رنګ وګورې نوح عليه السلام بخپل خزا او خپل زوی بچ کړیو لوط عليه السلام بخپل خزا بچ کړیو دا په دنیا کې خوګي رښتې دي او چې کله د الله د دین په مقابله کې ودرېږي پیغمبر د خپل ولای د وجره دا غي د پارس نشي کولې نو بل بسو کی چې پیر بابا له خلق روان دي او شیخ عبدالقادر جیلانی نه خلق را مدد کوي او غیر د دین علاوه په پاکستان کې وګوره سمره قبرونه جوړ دي خلق ولزيد اغي په نمونه مان منختی ور کوي اغي را مدد کوي نو اغي بسو کی نو همیشه د پاره چې وګوره ابراهيم عليه السلام چې داغه مخالفین داغه متعلق فرمایي قالو سمعنا فتن من اورید لیدي چې او ځوان دي دا د ځوانانو مسله ده چې څوک د الله د توحید مسله بیانوي دا غ جوان مرد دا هغه سړی چې په هغه کې د الله تبارک وتعالی د دین د پاره غیرت پروتی هغه غیرتی انسان دا مسله بیانول شي. دا مسله د غیرتیانو خلکو کار دی چې غی د الله د دین د پاره ځان نه د پتنګ مثال جوړ کړي لکه څنګه چې پتنګ ته پته ده چې زه د شمې خوا ته ځم او دا ما سوځي خو هغه بیا هم د هغې نه نه منې کېږي. دا رنګې موحد ته پته ده چې زه د الله د توحید مسله بیان نه کوم او ماته علم را کړی شوی دی زه به د الله مجرم وګرځم. نو دا د ځوان سړي کار دی. نو مخالفین هم د ابراهیم علیه السلام متعلق وایي سمعنا فتن من اورو چې یو ځوان دی یذکرهم چې یادی زمنګا له حولرا په بدای سره وایي چې دې سنشي کولې یقال له ابراهیم د تویل کیږي ابراهیم ابراهیم دا سورۃ الانبیاء کې الله تبارک وتعالى 60 نمبر آیات کې دا واقعیا ذکر کړی دا دا ځوانانو چې ایمان راوړو بربهم په خپل رب باندې وزدنا امودا او زیاد کمنګ دیلر توفیق الله فا کوئی توفیق مې ولهم ورکو ځکه چې د الله تبارک وتعالى توفیق ني نو انسان بغیر د الله د توفیق نه خپل نفس تاواله شي همیشه د پاره تباهي او هلاکت ته د دې وجنه نبی عليه السلام الله تبارک وتعالى نه دعا غواړي اللهم لا تکلني الى نفسي طرفت عين يا الله د یو سترګو د رفت پاره مې خپل نفس تاواله نه کی کستا امداد يا الله زمانه اوچت شي څوک وي نبی عليه السلام غو نه انسان وي يا الله که د خپل نفس ته دی حواله کړم د سترګو رفت پاره مې خپل نفس تاواله نه کی ولی کدا الله توفیق اوچت شي انسان تبایا شي. نو دا الله توفیق ورسره ملګریو نو زکه وګوره د باچا په مخ کې هم د الله تبارک وتعالى د دین هغه حق بیان کوي او د مخلوق په مخ کې هم د الله تبارک وتعالى د حق دین بیان کوي. نو فکار دي چې موږ د دینه تعلیمات واخلو چې وګوره الله تبارک وتعالى د هغه څنګه صفاتونه په قران کې بیان کړو د صد وجنا د الله د توحید د مسلې د ملګرتیا د وجنا. نو فکار دي چې موږ دې ته غاړه کېږدو او موږ د دې ملګری شو کوم خلکو چې د الله د توحید د مسلې ملګرتیا کړې ده او الله د هغه صفتونه په قران کې ذکر کړی دي. نو کنن چې د قران د هغه خلکو ملګرتیا وکي الله تبارک وتعالى به تا په هغه صفتونو کې داخل کړي الله دې زموږ نصیب کړي. وربتنا على قلوبهم او پټای لګولې وې موږ په زړونو د دوی باندې اذ قامو کله چې ودرېدل دي فقالوا نويدي ربنا رب السماوات رب زمن رب د اسمانونو دي والارض يدزمكي دي لن ندعو من دونه چرن نمر رحمت کو سیوا د دي الله تعالی نا الهن کارساز لقد قلنا اذا شتتا تحقيق وبوایو منگا اذن په دغه وخت کې شتتن زیاتی وینا په الله تعالی باندې وګوره الله تبارک وتعالى وی وربطنا على قلوبهم کله چې دی د باطل مقابله کې په حق باندې ودرېدل نو په زړه مې ولا الله تبارک وتعالى وی د نه یریدلو پټای راوستې دي او الله تبارک وتعالى وی زړونه مې ولا مضبوط کړو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دین مسله هغه څوک کولی شي چې دا هغه زړه د الله تبارک وتعالى د توحید د پاره مضبوطی او دا رنګ د الله تبارک وتعالى د دین مسله بیانې او بغیر د الله نه د بل چا نه نیریږي. نو کله چې ودرېدل نو د باچا په مخ کې هم د دې خبرې بیان وکړو چې رب زمونږه بل څوک نه دی رب زمونږه هغه دی چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي او موږ بغیر د دې الله نه واوره زمونږه د طرف نه اعلان واوره زمونږه اعلان دا دی چې موږ بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کوو او کچره موږ بغیر د الله نه بل څوک را مدد کړو دا داسې ده لکه چې په الله تبارک وتعالى باندې موږ زیاتی وینا وویل او زیاتی خبره موږ په الله تعالی باندې وکړه. د دې وجنه سورۃ الجن کې به عمراشی کله چې جنات بیان کوي هغه پیریان بیان کوي نو هغه هم وی وانه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا شان دادې چې ویل به بی وقوفانو زمنګنا زمنګ په پیریانو کې چې کم بی وقوفان خلق ته اغي په الله باندې زیاتی وینا بیانای او هغه وی وانا ظننا ان تقول الانس والجن على الله كذبا او زمن غالب یقین داو چې انسان او پیری په الله څنګه دروغ وای خو افسوس افسوس چې انسانانو او پیریانو کې داسې خلق دي چې په الله باندې دروغ وای څوک چې د الله د توحید د مسلې نه خلاف کوي د دین غټ دروغ بنور څنګه هغه بنیادی مسله چې په هغه باندې الله تبارک وتعالى وی د اسمانونو او دنیا بروانه شي وي کچره الله تبارک وتعالى د دې شرک توجه نه د اسمک او اسمانونو برا غرزیدلې وي کچره د الله تبارک وتعالى سره چې خلق د توحید په خلاف باندې نور څوک را مدد کوي دا دومره د خطرې مسله ده چې الله تبارک وتعالى وی اسمک او اسمانونو د دین را غرزیدلې وي او چاو دې شي وي دا دومره سخت مسله ده د ګناه مسله ده نو د دې وجه نه دی وای دا به مونږه په الله باندې دروغ او په الله باندې به مونږه زیاتی وینا وایو ها اولای قومنا دا کسان چې دي ها دا قوم زمونږ نه دي اتخذو چې نیولې دي من دونه الهتن سوا د الله تعالی نه کار سازان بغیر د الله تعالی نه کار سازان نور لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولرات لن کیدی په دی باندې په دلیل خار سره فمن ازلم نسوک تی غټ ظالم ممن افترى على الله كذبا دا چانا چې جوړ کی په الله تعالی باندې دروغ کله چې د باچا په مخ کې ودرېدل او د الله د توحید مسله وکړه چې موږ هغه څوک را مدد کوو چې زمکه او اسمانونه دا غ په اختیار کې دي او موږ بغیر د دې الله نه بل څوک نه را مدد کوو او که بغیر د الله نه موږ بل څوک را مدد کړو دا داسې د لکه چې په الله باندې موږ زیاتی وینا ویلا او زمنګ دا قوم چې لګیا دی او بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نو موږ څنګه چې د الله د توحید په مسله باندې دلایل پیش کوو داسې دلایل دي دا مشرکان پیش کی کنه مشرک دلیل پیش کولی شي مشرک سره هو دلیل نشته هغه سره د عامه او د کما خبرې دي دلیل خود موحد سره ای چې د الله تبارک وتعالى د دین حق مسله بیانې دلیل خود هغه سره ای چې د قران حکم و سره ای دلیل خو هغه څوک بیانې چې د پیغمبرانو ملګرتیا کوي نو الله تبارک وتعالى په توحید په مسله باندې چې موږ څنګه دلیل پیش کوو لولا یعدون علیهم بسلطان بین دا مشرکان چې په دې قوم کې اصحاب کاف وای چې دې شرکیات او کفریات اختیار کړی دي دی په دې باندې دلیل پیش کی کنه چې دا کفریات او دا شرک ته الله سره دا جائز دی او دا حق دی پیش کی دلیل کنه نن موږ دا وایو چې بغیر د الله نه کاغه ته پیغمبر را مدد کوي کته هغه پرشتہ را مدد کوي کته اولیاء کرام را مدد کوي کته صحابه را مدد کوي کته ارسو کرام مدد کوي مخلوقاتو کې نو پاره باندې لیک دلیل مونږ ته د قران او د سنت نه خوای ایسو کې نشي خولې مشرک پسی او دلیل وسو خوای دلیل خودل خود هغه چا کار دی څوک چې د الله د دین تابعداري کوي او د نبی علی السلام تابعداري اغي سره دلیلی ورنه د دې په خلاف یو انسان دلیل په هغه باطل او مسلو باندې نشي پیش کولی صرف باباجی لیکلی دي کاکاجی په کتاب کې لیکلی دي پلانکی ملنګ ویلی دي پلانکی بزرګ ویلی دي الان کې بزرګ کنیک سړی هغه دا خبرې کوي چې د الله تبارک وتعالى د دین نه خلاف خبرې کوي نو دای د ځان نه جوړ کړي یا په کتابونو کې لیکلی او کتو ته بزرګ وای او هغه انسان چې په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې په خلاف باندې د شرکیات او د کفریات خبرې خوري دا خو بزرګ نه دی دا خو د الله تبارک وتعالى دشمن شو نو د الله د دشمن دلیل پیش کړي نو بیا د څه کوم دلیل نشته نو ولې راتل نه کوي دی په دلیل باندې واضح باندې فمن ازلم نو په اخیری سر د قران په د آیات کې سوې څوک ته غټ ظالم یعنی مطلب دا چې دلیل نشه پیش کولې نو قران ورته سوې ظالم یې وته وې نو څوک ته غټ ظالم ممن افترى علی الله کذبا دا هغه چانا چې جوړ کړ په الله باندې درو دا الله د توحید مسله خو واضح ده تا پاره سره شرکیات او کفریات اختیار کړو تا خو په الله تعالی باندې درو جوړ کړی دي نو غټ ظالم د دې وجه نشوي چې د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله باندې د دروغو کیسو پسې او د دروغو خبرو پسې او دارنګي د اما او د کما او د پلانکی او د ډینګلی چې په هغه باندې هغه سره دلیل نشته دا هغه خبرو پسې او دا هغه تابعدارۍ پسې روان شوي. ثم بعثناهم بیا مې پورته کړ دی لرا لنعلم د دې لپاره چې ښکار کو د دې لپاره چې ظاهر کو ایو الحزبین چې کم یو د دوه ډلونه احسا خشمارون کې دا لما د هغې لبیسو چې دی درنګ تیر کو امدن د زمانې نه د مودې نه نحن نقص علیک منګ بیان او پتا باندې نبأهم خبر د دی بالحق په حق سره پر اختیا سره انهم فتیه دی چیو دا ځوانانو امنو ایمان راوړو بربهم په خپل رب باندې وزدناهم هدا او زیاد کمن دیلر توفیق وربطنا علی قلوبهم او پټای لګولوی منګه پزړونو باندې د دی باندې د سو د نه یریدل نه چې بیا د باچا په مخ کې د الله تبارک تعالی د دین د حق بیان کاو اذا قامو کله چې ودریدل دی فقالو نو دی ربنا رب السماوات والارض رب زمن رب د اسمانو او رب د زمکې دی لن ندو من دونه چرن را مدد کو سیوا د دی الله تعالی نه الها کارساز بل لقد قلنا ان تحقيق وبوایو منګه اذن په دغه وخت کې شتتن زیاتی وینا په الله تعالی باندې ها اولای قومنا دا کسان د قوم زمنګ ندی اتخذو من دونه الهتن چنی ولید دی بغیر د الله نه نور کار سازان لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولراتلن کیدی په دی باندې په دلیل ښکارا سرا فمن ازلمو نسوک تی غٹ ظالم من افتر علی اللہ کذبا داغا چانا چی جوڑ اکڑ پا اللہ تعالی بانی دروک.